کارتوں میں اس سورہ فاتحہ کا جوز ہے، اور حنفیہ کارتے قرآن کا دوسرا سورہ فاتحہ کا جوز ہے۔ سورہ فاتحہ کا جوز ہے، اس کے متعلق شعبے میں دو حدیث بیان کیے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دوسرا ہے ام سلامہ کی روایت۔ تو اس کے متعلق تو بیان ہو چکا تھا، باقی رہ گیا حنفیہ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں، اس کے متعلق انہوں نے تین روایت کو پیش کیا۔ ایک روایت شاہی خان کا ہے، شاہی خان سے مراد امام بخاری اور امام مسلم، حدیث میں شاہی خان سے مراد امام بخاری اور امام مسلم، اور فقہ کے اندر شاہی خان سے مراد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف، اور طرفین کا معنی ہے ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ، اور صاحبین کا معنی ہے ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال شاہی خان جیسا کہ فقہ میں ہے اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہے۔ تو حنفیہ کا دلیل، پہلا دلیل روایت، جس کو روایت کیا شاہی خان نے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے اندر جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیچھے بھی نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ کو زہر کر کے نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو سورہ فاتحہ کا اور جز جس طرح زہر کر کے پڑھے، اسی طرح بسم اللہ بھی زہر کر کے پڑھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہی خان صحابہ کرام کے اندر شاہی خان سے مراد ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ حضرت نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو زہر کر کے پڑھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کر کے نہیں پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اگر جز ہوتا تو سورہ فاتحہ کے اور جزو کی طرح اس جز کو بھی زہر کر کے پڑھتے۔ یہ ایک دلیل ہے حنفیہ کا۔ دوسرا دلیل ان کا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس کو روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث قدسی ہے وہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، نصف لی اور نصف لعبدی۔ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو اللہ نے اللہ تعالیٰ اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا، اور بندہ جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بندہ کو دے دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، حمیدانی عبدی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علیہ، اثنا علیہ۔ پھر بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، مجدنی عبدی۔ تو اسی طرح سب کو بیان کیا، یا کہتے ہیں یہ اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے ہے. یا کا نابو یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یا کا نستعین کہتے ہیں یہ بندے کے لیے ہے. یہاں دیکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوا. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا. اگر بسم اللہ دودھ ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن یہ کہا نہیں بلکہ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں. یہ تو روایت حنفیہ کا دلیل ہے. حنفیہ کا تیسرا دلیل ہے جو روایت مسند احمد کے اندر ہیں. حنفیہ کا تیسرا دلیل وہ روایت ہیں جو مسند احمد کے اندر ہے. عبداللہ ابن مغفل صحابی سے عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے باپ نے میری قرات کو سن رہے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ آئے لڑکے تم اسلام میں جدت سے بانچو, جدت سے بانچو. کیوں فرمایا؟ میں نے نماز کے اندر پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یعنی میرے باپ نے سن لیا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زہر کر کے پڑھا. جس طرح الحمدللہ رب العالمین زہر کر کے پڑھا, اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی زہر کر کے پڑھا. بسم اللہ کو زہر کر کے پڑھنے کی وجہ سے میرے باپ نے مجھ سے فارغ الصلاۃ کے بعد فرمایا آئے لڑکا اسلام میں جدت سے باتو. جدت جیت دیا کہتے ہیں, یعنی بیدات سے باتو, بیدات سے باتو, نتنتر طریقہ باتو. اسلام میں نتنتر پرکاش کریو نا, نتنتر ظاہر کریو نا, نتنتر اینا بنیاد رکھو نا, بیداتر بیار کرنا. پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. ان میں سے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زہر کر کے نہیں پڑھا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا بھائی ثلاثہ ابوبکر عمر اور عثمان تینوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز کے اندر زہر کر کے نہیں پڑھا. تم اس کو کیوں زہر کر کے پڑھتے ہو؟ یہی کیا ہے بدعت ہے, یہی کیا ہے اسلام کے اندر جدت ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کر کے پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو آہستہ پڑھنا ہے. اگر جزو فاتحہ ہوتا تو ان کو بھی اور جزو کی طرح زہر کر کے پڑھتے. اور مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے اور جزو کی طرح زہر کر کے نہ پڑھا جائے. بہرحال یہ سب دلائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو نہ ہونے پر. باقی انہوں نے جو دلیل دیا صحابہ نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ام سلامتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اس کا جواب بھی حنفیہ دیتے ہیں. کہتے ام سلامتہ کی روایت کے اندر کیا ہے, وقول ام سلامتہ قرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ وعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیاتان. کہتے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یہ بقصد تبرک تھا, اعلیٰ قصد تبرک, لا بقصد تلاوات, لا بقصد تلاوات. یہ تبارکان قلوام نے دیوال لم یبدا بی حدیث اللہ فاو عطا لہذا تبارک حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ بسم اللہ پڑھا با تبارک کے لیے کیا تھا۔ ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں منہا ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال فاتحۃ الکتاب فاتحۃ سبع آیات اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت تو بہت خوبی روایت ذلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، کہتے ٹھیک ہے یہ روایت صحیح ہے اور ٹھیک ہے بالکل قصی ہے کہ بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ کر دی ہے، لیکن دیکھو یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی جو ابھی ابھی تم نے سن لیا وہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہاں ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالیٰ حمیدانی عبدی حمیدانی عبدی، تو وہ روایت تو بھی کن سے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ، وہاں کیا ہے الحمدللہ سے سورہ فاتحہ شروع ہوا اور اس روایت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے سورہ فاتحہ کرنا، اذا تعرض تسا کرتا اذا تعرض تسا کرتا، جو ایک ہی راوی سے ایک ہی مضمون کے بارے میں دو قسم کی روایت ہیں، معارض روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، معارض روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا ہے، جو روایت معارض نہ ہو ایک دوسرے کا خلاف نہ ہو اس قسم کی روایت استدلال میں آ سکتا ہے، لیکن جو روایت آپس میں متعارض ہو اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا صحابی جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال صحیح نہیں ہے، لہذا حنفیہ نے اپنے مذہب کو ثابت کر دیا اور انہوں نے جو استدلال کیا تھا اس استدلال کا جواب بھی دے دیا۔ آئی بس وقت میں یہ امتحان میں آئے گا سورہ فاتحہ کے متعلق بہت بات چیتیں ہوتی ہوتے ہیں، تو یہاں اس طرح آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحات یا تو من آیات الفاتحات، بس اتنا شروع سوال مدد تھاکبے تارپرے تمہار بیکھا کرتا ہوئے ایکان تیکا وعلیہ قراء المکہ والکوفہ وفقہاؤہما وابن المبارک والشافعی سمستر نام لکھتے ہوئے اور نوتھائی نمبر فرم آگے خالفہم قراء المدینہ والبصرہ شام وفقہاؤہا اور مالک آوزائی ولم ینصت تیکا اکبرے والباؤ متعلقتن بمحدودین پرجنت شدھ عبارت نا عبارتر بیکھا এবং তার এস্টার এবং তার জবাব পুরাটা তিন চার পৃষ্ঠা হবে, পরীক্ষার খাতা তিন চার পৃষ্ঠা হবে আর তোমরা তো কি আধা পৃষ্ঠা লেখা বা জবাব দিয়ে দাও যেইভাবে তোমরা লেখো এতে একজনও দুই চারজন ছাড়া আর একজনও পাস করার নম্বর থাকে না, আমাকেই নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়। আর যেই লেখক কিতাবে যা আছে উস্তাদরা যা বলে তার কাছে পিছু তোমরা থাকো না, বরঞ্চ বাস মনমানি খুশি একটা লেখা দিয়ে আসো। এই পাঁচ দশ পাওয়ার উপযুক্ত দুই একজনে পাস করবো, খানার নম্বর একজনও পাবে না যেভাবে দেখো, তো এইভাবে লেখলে করে খাওয়া যাবে না, বরঞ্চ যেভাবে পড়ানো হয় যেরকম ফাইঙ্গার চিঙ্গা সব কথা বুঝে দেওয়া হয় এগুলা সব লেখতে হয়। এখন তো ক্লাসে উপস্থিত থাকবো না, থাকলেও নোট করবে না, নোট করলো মুখস্থ করবা না, পাতার করবা না, তাহলে কেমনে নাম্বার আসবে? রুশনি লেখাপড়ার দ্বারা কোনো কাজ হয় না, বরঞ্চ তুমি যদি এলএমকে ষোলো আনা দেও এলএম এত গায়রত মন সে তোমাকে কী যারা আশা দিবে এতটুকু দিবে, আর তুমি যদি এলএম দিয়ে শুরু দাও তাহলে তুমি আর কী পেবা মহা মাহবুব তাতে এই জন্য এই সমস্ত জিনিস যদিও বাইরে কঠিন কিতাব কিন্তু কঠিন নাই, আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার পরে কোনো কঠিন নাই, একবারে সহজ পানির মতো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সমস্ত কথাগুলি লেখতে হবে। এই ফকাহাদের কথা, ইমামদের কথা এগুলি উল্লেখ করলে নাম্বার বেশি পাওয়া যায়। আর বাজে রাগ হচ্ছে, বাজে রাগ হচ্ছে, এটা একটা মতলব কথা হয়ে গেল, এইটার দ্বারা নাম্বার আসবে না। বাজুনে আসা কাহা, বাজুনে আসা কাহা, বাসকে তার নামটা তুমি বলতে পারো, তখন সেখানে তোমার নাম্বার বেশি আসে। তাহলে এই এই সমস্ত পাইকারি কথায় নাম্বার আসবে না। আউরে করিয়ে হাইলে কাহা এগুলিতে নাম্বার আসে, এগুলিতে আরো রাগ লাগবে, যারা প্রকৃত পক্ষে খাতা দেখে নাম্বার দেয় তাদের প্রতি আরো পোষা আসে। দুই চার কথা দিয়ে পুরা পিসা বেড়ে রাখো, বড় বড় করে লেখা, এগুলি তো নাম্বার কাটা যায়, এগুলিও নাম্বার কাটা যায়। এখানটা রাখে, এখানটা রাখে, এখানটা রাখে, এতগুলি রাখে, মাঝখানে একটু থাকে, তাও বড় বড় করে পিসা বেড়ে, এগুলি সব বুঝে পুরা কত চালায়, তারা নাকি ঘুমটা তারা এই জন্য বেশি চালায়। এইটা কি জন্য করছে, এই পিসটা বাড়ানোর জন্য করছে, তাই না? এগুলি তারপরে কত রকমের কলম নেয়া, এখানকার ডিজাইন করে, ওখানকার ডিজাইন, এগুলিতে একটা নাম্বার আরও বেশি টেকা দেওয়া হয়, এগুলিতে একটা নাম্বার আরও বেশি টেকা দেওয়া হয়। এই সমস্ত ক্রিয়াবাদ সাদা সিধা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরা লেখা, এত মার্জিনেরও দরকার নাই, আর এত নকশ নেগারও দরকার নেই। আবার শেষ দিন দিয়া হুজুর অসুস্থ ছিলাম মেহরবানি কইরা পাস করে দেন, এগুলির একটা আরও বসে লাগে। তুমি অসুখ ছিলাম কি সারা বছর অসুখ ছিলাম, এই সবক্রান্তে তোমার ওষুধ ছিল, সেই সবক্রান্ত তুমি ক্লাসে পাও না, পাকড়া করে কেন ঠিক করে নিলে না, পাকড়া করে কেন ঠিক করে নিলে না, সারা বছরে কি তুমি ওষুধ ছিল, এই দিনটার সবক্রান্তে ওষুধ ছিল, যেই সবকটা পাওয়া যায় না ওই সবটা আরও বেশি করে পড়তে হবে, ওই সবটা আরও বেশি করে পড়তে হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় এই কথা যাইয়া বলো, লেখা পরীক্ষার সময় এগুলি বলো, এগুলো সব ফাইজ আমি এক বুঝতাম, এগুলোর দ্বারা কোনো কারো দিন গলে না, বরং এগুলি বেকার ওজন পেশ করা হয়, যেই দিন কোনো কারণবশত সবকটা ছুটে গেছে ওই সবকটা আরও ভালো করে বেশি করে অনেক দিন নিয়ে এটাতে কী করতে হবে, হল করতে হবে, যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছে এটা হল করে নিতে হবে। বাড়ান একটু বলে দিলাম যে পরীক্ষার হলে ওস্তাদদেরকে লাগাইও না, কারণ এই পিসটা পুরা দেখতে হয়, এত মার্জিন এত ডিজাইন করে দিয়া বড় বড় করে লেখা, আর লেখা তো ভালো না, লেখা না ভালো না হওয়ার ভাষা জানো না, লেখা তর্জ জানো না, ডালে রা লিখে রাখো, রা রে ডাল লিখে রাখো, ভাবে লেখা হাতের লেখার সুন্দর হলে পরীক্ষায় অধিক নাম্বার পাওয়া যায়, পুরানো কথা। কিন্তু তোমরা হাতের লেখার দিকে একটু খেয়াল করো, হাতের লেখা খারাপ হলে খাতাটা দেখি লেখা খারাপ, আর হাতের লেখাটা মুক্তার টানা মতন হলে দেখলে মনটা খুশি লাগে, তখন এই জন্য লেখার সুন্দর লেখা কত সময় গেল লেখা সুন্দর হওয়া, এখনও কত সময় অবসর টাইম আছে, অবসর দেওয়ার সামনে লইয়া, হ্যাঁ তাই ইসলাম সামনে লইয়া কিভাবে লেখছে না লেখছে।